Są z tamtą kobietą twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, z palce w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, bo nie wspominaj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem. Thank you.